Ти, Богдане, до речі, що загадував? Ой, вголос же не можна. Добре, все, відчепилась. Ну що, додому? У свій дім, як-не-як, дім для двох. Та найманий він, свій не свій дім. То й що за нудо? Колись буде і не найманий, можливо. Можливо, погодився Богдан, беручи її під руку. От ми і в нашому все-таки і відстань домі, защебетала Лариса, штовхнувши Дермантинові двері. О, телефон. Ну, з порога прямо війти не дають. Алло, слухаю. Це тебе, любий, повернулася до Богдана. Уперлась кулачком в бока, мірно постукає під борчиком, роблено спопиляючи свердлить коханого очима. Какаєсь женщина, любий, а сама ледве стримує сміх. «Хто це там ще?» – бурмотів Богдан, беручи слухавку з м'якої лапки Лариси. «Десята вечора вже. Алло! Здоров, Богдашо!» «Гусовська, який фатум та й годі!» «Привіт, Має! Як це ти мене розшукала?» «Та це мелочі, елементарно, Ватсон! Ти ж не на Луні живеш! Да то таке, я ж по ділу, не просто так!» «Ну, що ж за діло? Викладай!» «Да бач, яке діло!» «У вашій школі можна повчителювати? Хоч уременно. Моєсь якесь місце, бо я неньки без роботи». «Навіть не знаю, Григорівно. Запитаю, звісно, але це б до директора треба. Я ж сам хто там? Рядовий, початківець. Слухай, запиши, ну, два телефони. Раївно і директриси нашої. Чекай зараз. 513. Готово? Угу. Гадаю, це не проблема. Не розминемось таки, мабуть, з тобою. Ти з ними спочатку переговори. Учнів шкода. Дзвони. Може, і я пару слів скажу, якщо хто послухає. Ох, Має, сідала б ти краще продавати жувачки, та забула б про педагогіку. А як же твоя кафедра? Що з захистом? Ой, не питай, пташечко, плаксиво затягла невидима Гусовська і вибухла небувалим за відвертістю монологом, зрадивши звичну питальну тактику. Не вийшло поки діло, все ж хорошо було, і практически вела, і защитилася шик блеск. Тільки три дураки якісь против, жаль, що не знаю, хто, я б їх зарила. А все ті ж студенти-паразіти, хай їм. Написали гади, мол, не соответствує, ще й наязвили сволочі, мол, Гусовська плутає Гоголя з Гегелем. Я що плутаю, скажи? Гоголь письменник, а Гегель діалектами займався. Ото так, опозорили. Пішла. Так надо ж якусь роботу. З одного боку, і шкода трохи Гусовську. Але аще не рожден несуйся в науку, підморгнув з полиці Сковорода. Спробуємо щось, Має, якщо вдасться, спробуємо. Ну, спасіба, ти вже там пошурши, разузнай. Добре, бувай здорова, пока. Богдан повісив слухавку, оскліло дивлячись на телефонний диск. Таки не терпить природа наруги над заведеним порядком речей. І порожнечу до пори до часу терпить. Є все-таки Бог на світі, помислив тисячі раз чутою і читаною фразою, без їхидності, без злорадства. Просто повторив подумки знайомі слова. Він то знав, що Бог є. Так що є то за мадам така дуже інтересна? Зі сміхом вийшла з ванної Лариса, застібаючи малиновий пухнастий халатик. Ларисо, я тебе прошу, то моя однокурсниця, по ділу, як вона каже, роботу шукає. А, це серйозно так? Слухай, ти мене не повісиш? Вже є за що. І не четвертуєш? Ні. І з вікна не викинеш? Та шкода, а в чому річ? Я ж забула віддати тобі листа, оце тільки згадала, 2 дні в сумочці ношу. Він на школу прийшов, я взяла у бібліотекарки, і так оце тобі віддаю. Зараз. Ось глянь, за кордону. А хто це такий Кондратюк? Микола, Кондратюк. Ми ж в одній кімнаті жили. Далі він на польці одружився. Тепер бач, Мюнхен. Давай, а ти потанцюй, потанцюй. Мені танцювати? Зараз ти натанцюєшся за свій гріх. Ай, пусти. Добре, ти собі читай, а я на кухню. Розігрію. Господи, як пізно. Щастя, що завтра вихідний. Малиновий метелик випуркнув з кімнати і замить забрящав покришками каструль. Останній лист був зі Щецина, а це вже Мюнхен. То що ж, Миколо, нового повідомиш, європейський скитальцю? Коли за кілька хвилин війшла Лариса, несучи тацю з вечерею, Богдан скам'яніло сидів при журнальному столику, схиливши голову на руку, і незмигно дивився на паркетні візерунки підлоги. Прибирай свої газети з листами, їсти час».